पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण श्री है कि मेरे मन में बड़े बुरे विचार आते हैं तो क्या करूं, न तो भक्ति में मन लगता है न ध्यान होता है। वो आए दो वे तुम्हारे में नहीं आ रहे, मन में आ रहे। तुम अलग हो मन अलग है, तुम मन को जानने वाले हो, तुम्हारा मन जानने में आने वाला है। आप जानने में आने वाले नहीं हो, आप जानने वाले हो तो आता नहीं पर परवाह मत करो, मिट जाएगा। आप याद रखो मैं हूँ नहीं, मेरे में नहीं है। इतनी सावधानी रखो ये मेरे में नहीं है, आप में नहीं है। शरीर सो भी कौन थे न करो तीन लिपे थे अनादित्वाद निर्गुणत्वाद परमात्मा यम अभ्य शरीर सो भी कौन थे न करो तीन लिपे थे सिर में रहता हुआ भी आप पृथ्वी थे। आप इनको जानने वाले हो, ये आता है जाता है, आता है तो आप अलग हो जाओ। अगर ये विद्या आ जाए तो बहुत ही बढ़िया है, आप अलग हो जाओ। आप तो वैसे वैसे रहते हैं। धन आ जाए तो आप में धन नहीं बढ़ता, धन चला जाए तो आप में क्या भय होता है, आप में क्या भय होता है। आप सोचो आप तो वैसे वैसे ही धन आ जाए तो आ जाए, चल जाए चला जाए, सुख हो जाए दुख हो जाए, आप तो ऐसे वैसे रहे, आप तो वही रहते हो, बदल जाते हो। सुखाने से आप दूसरे हो जाते हो, तुम्हारे से आप दूसरे हो जाते हो, आप दूसरे नहीं, आप वैसे आप अपने में मान लेते हो, ये गलती होती है। अपने मन मानो शरीर स्थो भी शरीर में स्थित होता भी न करो तो इन मन लेते थे करते बहुत नहीं है। उसमें वो आता है जैसा आते से, ये विद्या है। ठीक तरह से एकांत में पूछो, जिस पर श्रद्धा हो उसको एकांत में पूछो। आप अलग हो ये अलग है, आप अलग हो ये अलग है, ये अलग अलग बना समझ में आ जाना बहुत आनंद। समझने की चेष्टा करो आ जाएगा, अर्जुन मिल जाएगी। अपने में है नहीं, कभी मिटता है। संत महात्मा को नहीं होता, संत नहीं होता, मन में आ जाएगा। देखो आप ध्यान दो, रात हो गई रात तो है दीपक कर दो, तो रात आ गई बड़ी अंधेरी है दीपक कब गो घो दिन आ गयो खुशी की बात है। रात दिन आया करते नया तो आती होते रहते, तो आप अलग होते हो। आप में कोई रात है ना दिन है, आप में कोई सुख है ना दुख है, आप न रहे हो। आप विद्याशील हो, विद्या है। वैसे तस्वीर हो अलग रहना अविद्या है। अविद्या सतपुरुष सत्संग मिलते है, जिनको चेष्टा हो ज्यादा मन में हो वो पूछो, मेरे से पूछो, इनको पूछो, साफ सुन से पूछ लो, पूछो, ये आप में नहीं है। आप बस ही मिले आप में क्या घटबद हुई, रुपया आया तो आप क्या बन पड़ा, रुपया चला गया तो आपको क्या बन पड़ा। सत्संग में बहुत ज्यादा आएंगे तो क्या हुआ, कमाएंगे क्या हुआ, हम तो वही वही है, फायदा होता हम वही है, कमा तो वही है, ऐसे रुपया आवे तो आप वही है, बेचा तो आप वही हो। ये विद्या है, एक विद्या तत्सरणा साक्षीभूत शेष का काम मुनि करता है, और घाटा लग जाए तो शेष का, और नफा हो तो शेष का, हम तो काम करते हैं, हमें क्या है, ये भगवान का है, भगवान का जो आप जाओ आप काम जाए, हम काम हमसे अपनी तरफ से हम कमी नहीं करेंगे, अपनी तरफ से उत्साह से, यह नहीं आए तो कहा नहीं पूछो, पूछो ये विद्या बहुत बड़ी है, विद्या सब विद्या होगी, सब विद्या होगी माता है, सब विद्या देखो निरपक हो तमाशा, देखो निरपक हो पक्ष बांधे होता है, निर्पक हो तमाशा, आप तटस्थ हो, धन आया चला क्या क्या हुआ, ये तो उत्तर होता है संसार में, ये तो उत्तर होगा ही, संसार में परिवर्तन होगा ही, आप साथे मिल जाओ तो रूपा हो गई, साथे न मिलो तो कोई नहीं, विलायत में किसी अंग्रेज में नफा हुआ तो सुन लिया, घाटा हुआ तो सुन लिया, अब क्या बन बना, अब क्या बन बना, जो आप में खुद पढ़ लिया और ये नफा सुन लिया, मैं जो सुन लिया नफारा, आप तो सुन रहो नहीं बता रहो निर्दय रहो, सब छोड़ दो भगवान पर, आप खुश रहो प्रसन्न रहो, कभी बुखार आ गया तो बुखार तुल जाए, क्या सुख दुख है समय कृत्व लाभ लाभ हो दया देव तथो युद्धाई जैसे देव पापे, पाप नहीं लगेगा, राजी नाराज तो पाप लगेगा, तथो रहो ये तो आता है, ये तो आवेगा, संसार की विद्या है, इन बातों से समझो, आप तो वही हो, सुख आए तो आप वही हो, दुख आए तो आप वही हो, आप क्या भर बना, पैसा तो मिलो क्यों, आप तो सवाल आप अलग हो, सुख से दूने सुख दुख समय कृपा लाभ लाभ ध्यान दे समान कर रहे फिर युद्ध करो पाप नहीं लगेगा, इससे ना अंक तो भाव बुद्धि ऐसे लिप्य थे हत्या पे समान लोग देखो आपका अनुभव है, सत्संग करते समय मुनाफा हो जाए और घाटा लग जाए तो कितना सही पड़ता है, दुकान पर बैठे हो तो नफा नुकसान फर्क पड़ता है, ये फल दिखता है नहीं, सत्संग में बैठे हो और नफा नुकसान हो जाए और दुकान में बैठे हो नफा नुकसान हो जाए तो फर्क पड़ता है, सत्संग फर्क नहीं पड़ता तो आप में फर्क नहीं पड़ता, आप उनके साथ मिल जाते हो तो ये मेरा पना है, ये बात है मेरा पना। एक कहानी आती है कलकत्ता में कि लड़का रहता था, वो हो गया बीमार, घर वालों को समाचार दिया तो वो कहता है बाप से मिलने के लिए, बाप जाता है उन्हें मिलने के लिए, रात्रि में एकदम सब ठहरे तो वो एक मकान में ठहरा, बाप पास मकान बाप ठहरा, उसको खांसी आवे तो मैंने बुलाया कि खांसी आती मेरे को नहीं आती, दूसरे कमरे खाली नहीं था मैं निकाल दिया, सुबह सोच दिया तो बाहर निकल गया, पूछा कौन है, ओ मेरे बेटा कमरे में ले गया, कमरे में अपने कमरे में ले गया, यादगार दिया तो मेरा मैं हज बीमारी यही बीमारी है, तुम कहां से आए हम कहां से आए, पुत्र तन में तया तर वो भी दे दू, सुखदेव जी महाराज जन्म तय जल्दी तो विजय व्यास जी कहते हैं सुखदेव सुखदेव तो सुखदेव सुखदेव तो वृक्ष बोले वृक्ष पारण उन्हें ध्वनि आई सुखदेव सुखदेव बोलते सुखदेव और बोलते सुखदेव ध्वनि आती है, तन में आते हैं तरव भी नहीं दो कुछ बोल देंगे कुछ बोल देंगे तो क्या कहते हैं तुम बेटा हो या तुम बाप हो, छोटे बेटा या बाप कभी ये बेटा हो कभी ये बेटा हुआ, तरव सुदेव सुदेव सुदेव सुदेव क्या कभी वो बैठा कभी वो बैठा, खेल में कभी हार होती कभी जीत होती है, क्या फर्क पड़े तो लोगों ने हार में भी उतना ही भजन है जीतने होते आप में कोई फर्क पड़े ही नहीं, आप मान ले तो हार गए हम तो बोले क्या ये क्या है थोड़ा खेले अमन में लड़ पड़े तो बड़े आदमी लड़ते कौन है मेरी जमीन ले ली इसने कहा जमीन नहीं हमारी है, वो कैसा मैं लकीर गरी थी मेरी लकीर मारेगा, उसने क्या किया इसे दीवार बना दी मेरी जमीन दीवार बना दी, समझा नहीं करना तुम क्या लें कि समा दे आदि कहने लगे माँ ने कहा बेटा जाओ बिजनेस करो दौड़ गए, वो जमीन में ही पड़ी तो खेल क्या हम क्या हो न्याय कर दिएगा क्या कर दो क्या कोई जमीन कोई ऐसे हो धनी नहीं पड़ रहे आप चले जाओगे जमीन नहीं पड़ जाएगी मकान नहीं पड़ रहेगा, इस वास्ते संतों ने कहा तुम जीते ही मर जाओ जीते ही मर जाओ, मरना वाला अच्छा नहीं करता मरना वाले मरने वाले पिता कैसा मेरा है मेरा है ये तो जी बन जाओ सब ठीक। एकदम ठीक हो जाएगा। तुम्हारा सारा खेल है, बस जमीन वही पड़ी है, लेकिन नहीं पास है हमारी जमीन के थे कैसे, ये तो खेल है, खेल है तमाशा है। यहाँ रहना नहीं जाता, ये तो खेल के लिए आए, खेल है तमाशा है। ना साथ में जमीन चलेगी, ना साथ में धन चलेगा, और साथ में चलेगा। इन बातें एक बात है, आप ध्यान दो, नई बात नहीं सुना नहीं, पहले क्या सुनाते हैं, ध्यान देख लो, सब ध्यान देख सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। आप जन में जब क्या साथ में लाए थे बताओ, जन में जब आप क्या साथ में लाए बताओ, मरो जो क्या साथ में रहते होंगे बताओ, तो मन में सोचो बताओ, ना साथ में खुद लाए ना साथ में जाएंगे तो आप है ही नहीं। तो बात याद रखो, घर में जब क्या लाए थे, मरे जब क्या साथ ले जाएंगे, ध्यान से हो गए, जन में जब क्या लाए थे साथ में, तो ध्यान जाएंगे, कपड़ा उसने खेल है, जन्म जन्म क्या साथ में रहे, हमारे तो क्या साथ में जाओ, पिताजी मेरे लिए साथ में ले गए, ऐसे आप जाओ तो वो साथ में चले, खेल है, खेल है। बहुत हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, हमारे ज्यादा जन्म का मर्द ख्याल है, क्या ले जाओगे, ऐसा विचार करो, सब विचार सब, जन्म जन्म क्या साथ में आए, बड़ा जन्म क्या साथ में जाओ, तो खेल खेल में परेशानता है, और फिर अपने घर में चले गए। आपके साथ में भगवान रहते हैं, वो हरद में रहते हैं, वो अपने, और ये नफा नुकसान रहता ही, आदर व्यादर रहता ही नहीं, निंदा सुस्ती रहती ही नहीं, सुख दुख रहता ही नहीं, भगवान रहते हैं, भगवान अपने हैं, हम भगवान के, कभी साधा हुआ पता था, फिर तो नारा उषा जी साहेब जी री सौगन में नारा उषा जी रंग साहेब जी री सौगन में तो नारा उषा जी मैं नारा जाओ, फिर नारा जाओ छिंटन पड़ेगी, नारा जाओ लेगी, मांस लेकर स्त्री होगी बधाई होगी, चील छोड़ दे तो आएगी बसान, वहां बड़ी बड़ी देख लेता मांसाई बढ़ते मांस का दो पर सो देगा, कोई मुद्दा लाया नहीं साथ में, क्या लाया नहीं, मैं जाओ मैंने अपना साथ में याद है, सब जन्म जब क्या साथ में लाए थे, मरो जब क्या साथ में जाओगे, याद हमारे साथ में भगवान है, जन्म साथ में मर भी साथ में रहेंगे, नरसों में जाओ तो साथ में रहेंगे, बैकुंठ में जाओ तो भगवान साथ में रहेंगे, मृत्यु लोग में जाओ तो पशु पक्षी में तो भगवान साथ में, हमारा तो वो है अवैध, क्या परिवर्तन, जो संयोग हो रहा वियोग होता है उनको अपनी मत मानो, जिसका संयोग और वियोग होता हो अपने आते और जाते है वही आदम होता समाप्त होते वो चीज अपनी नहीं होती अपनी होती है समझाने तो पकड़ रखो धनी आदमी कही हो रही है कल रोटी बनेगी कि नहीं बनेगी घर में कुछ नहीं है वही बीती लाखों रुपया करोड़ रुपया पास हो गया ऐसे बीते सब में बीते क्या राजी के अंदर ये तमाशा है खेल देखो निरपक हो तमाशा निरपक हो पक्ष बात करो देखो निरपक हो तमाशा मौज हो जाएगी साधु हो जाओ छोड़ दिया साधु बैठा मैं तो नहीं आ रहा हूँ सा जी साहेब जी सब घर में तो नहीं आ रहा हूँ सा जी अब ध्यान हो जाओ आनंद हो जाएगा मौज हो जाएगी सब मिल जाएगा न्यारा होना ये विद्या है बहुत बढ़िया विद्या है न्यारा हो आप ईश्वर हो यह झूठ ईश्वर नहीं है आप ईश्वर हो ईश्वर जीव विनाशी एकदम ठीक संसार का खेल है कभी नफा है कभी नुकसान है कभी ठीक है कहीं बैठी होता रहो अपने अलग रहो सुख दुख से तो आनंद रहेगा हनुमान ये आता है जाता है संयोग वियोग होता है वो अपनी चीज नहीं होती बहुत बढ़िया चीज है ये संयोग और वियोग जिसका होता है वो अपने नहीं होते आते या जाते वो अपना नहीं होता आरंभ होता समाप्त होते वो अपने नहीं होते अपने तो वो है जो जब नहीं कभी सुख साथ में सुख में साथ में दुख में साथ में जीने में साथ में मरने में साथ में वो अपने वो भगवान है ऐसा मरने वाले आने जाने वाला है संयोग है अभी भी ख्याल है ध्यान दिया तो आने जाने वाला है आगमा पाई तो नित्य जदा तुम से श्लोक लो आगमा पाई तो नित्य आगमा पाई तो नित्य आगमा मन समझ रहे आगमा पाई तो नित्य जैसे बिच्छू उतरे जी उतरे आगवा पाई मारे दिया आगवा पाई मारे दिया आगवा पाई मारे दिया कर दे आगवा पाई मारे दिया आगवा पाई मारे दिया आने जाने में है अन्य थे तू क्या राजी नहीं क्या नाराज है ये तो यही होने वाला है मौज मेरे वास्तव हरदम मस्ती मिला न्यारा हो जवाब न्यारा हो जवाब अब न्यारे हो नींद आती है तो बिल्कुल कोई सुख है बढ़ावा नहीं होता लेकिन समझ जोड़ा तो नहीं है समझ जोड़ेगी आगवा पाए इन्होंने किया, अगवा पाए इन्होंने किया, अगवा पाए इन्होंने किया, पाशा कर दो कर दे दिया करो। अपने अपने को सुख है वो दुख है, जिन्हें आज मेरे घाटा दफा हुआ है उन्हें आज मैंने खाई है मेरे को रोटी का ढंग ना रोटी का, अब रोटी बनेगी कि नहीं बनेगी, जिसे करोड़ रुपया करोड़ रुपया बेटी को दे दे लगो मारवाड़ी शब्द है, गेट प्रति छावरी है, गेट प्रति छावरी, कभी छाया इधर आ जाए कभी छाया इधर आ जाए, सब देखते सुबह सब छाया था, सुबह से लंबे छाया लंबे करते करते करते इधर इधर सुन हो गई, देखा कि नहीं सब छाया हो सूर्य अस्त, ये तमाशा है, मेरे से पूर्वा दोपहरा दबेना छाए में इतनी खास देना नाम छाया की तरह, माया है छाया है, माया है छाया है, छाया कभी दे अब कभी दे और लंबे छाए सब खत्म हो गया, इधर शुरू हो गए छह साहब होता है, होता है हरेक आदमी में होता है, सुखाता है दुखाता ढूंढता है ठीक बदला, देखो निरपक हो तुम्हारा निरपक हो तुम्हारा, ये बात है सदा ही यही बात होती है सदा, ठीक है नहीं सुबह छाया होती है लंबे छोटे होते होते क्या राजी क्या नाराज हुए छाया ले जाए बदलती जाती सुबह इधर छाया शाम होता श्रद्धा होती है श्रद्धा ही नित्य प्रति लंबे छाया सब छाए में थी खल सजना संसार में आता है जाता है, ये संसार ऐसा ही है सदा आना जाना मरना जीना कोई नई बात क्या हुई, मरिया जीवे जी मरिया जीव जी गया कोई मरिया कोई जन्म गया कोई मरिया जीव खुश ने बिना नाद खुश ने बजाए दिल तो कहीं बिना बजे गा रहा है कहीं आए रे आए रे मर गया रे मर दिन होता है यह तो होएगा अब पर ही मत करो कहीं पर वही नहीं ये भाई पूछ रहा है कि मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे हैं ये साधन के साथ वासुदेव सर्वम ये भी चल सकता है क्या, भगवान मेरे हैं मैं भगवान हूँ और सब भगवान ही है सब भगवान है, निचल करो अदा कर दो आपकी मान्यता में फर्क पड़ता है इतना फर्क नहीं पड़ता, वासुदेव शर्मा छाया आएगी इधर आगे तुम्हारा इधर आगे तुम्हारा अब मैं क्यों चिंता करो बता दी छाया है आप गए एक एक दिख दिख कर लो दीदी कर लो दी सही राज्य पर रोशन की दी है राज्य में रोशन कीजिए कोई कहो क्यों है हंसकर उत्तर दीजिए हा बाबा जी यू ही जब रसन के लिए कोई कहो क्यों ही हंसते देगा बाबा जी हुई मौत जाए। एक कभी ऐसे कभी उत्तर रहता कभी निर्धन कभी धनवान कभी धनवान कभी निर्धन कभी आदर कभी निरादर कभी आदर कभी निरादर कभी प्रशंसा कभी निंदा निर्धन होता है होने दो छुट्टी दे दो सबको सब छुट्टी निंदा करो आराधना करो सब छुट्टी दो मौत जाए। एक बहन पूछ रही है कर्म भी तो जड़ में ही होते हैं सब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल तो फिर हमको क्यों उसके सब दुख सुख भोगना पड़ता है। आपने अपना मान लिया अपना मान लिया अपना नहीं मानो गलत कर्म कैसे गलत कर्म भी जड़ में ही हो रहे हैं गलत कर्म भी जड़ में ही हो रहे हैं बिल्कुल तो फिर वो गलत कर्म का सुख दुख भोगना पड़ता है उसे मिल गया भोगना पड़ता है उसे मिल जाओ तो भोगना पड़ता है होंगे कि नहीं। एक आदमी था जो गाड़ी पर चला तो साथ मथिरा ले लिया चीटी आए किसका है कौन कोई मार नहीं पाए कोई मार तो फोर खाए लो फोर खा लिया खुश हूँ कदम है मारा है तो लो बारह बनिया पकड़ा तो खा लो पड़ेगा कोई सुख नहीं बनो ऐसा खाना नहीं मेरा मानिया पट पकड़ा गया मेरा है नहीं मिले है बिछड़ जाएगा सच्ची बात है नहीं थी मिला है पिछड़ेगा तो मेरा मानना है यही होती है आग माँ भाई इन्होंने दिया